الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانذر بالذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دوني ولي ولا شفيع لعلهم يتقون سورة انعام ذم دریم باب چویر کې ردو دا سلور واړو قسم شرکونو نو لیکل او رد شرک په دعا سلوی احتمایات کې بیا ور پسې رد شرک العلم دی آیات کې چې قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا علم الغيب دې ګډېر مطالبه وی د پیغمبرنا ډېر مطالبه کړې وی چې ګور تا سره هیڅ نشته دی فکار دائی تاو سرا خزانی وی خلق ضرورتو ندی اگاو پا دی سرا دفع کی دو دغسی کتب غیبو پیدین خبوا منتبہ دی حال وی چیر سباب اس چل کی گی یار اتلون کی کال کی با خیریو کشریو امن وی کفساد وی یا مونته باندې د ملکونو حال وی چې شام کې او روم کې ریټ څنګه دی موږ ځانل دنیا کاروبارونه کړیو او دا وسې موږ هو ډیر خلق لیدلې چې هغه دا وسې ځان ته بزرگان او نیکان وی ناری روڑے نخوری بس دوازی روحانی رزق والا رازی او تاکی اغزیبت نشتا داگی ٹولو پا جواب کہ اللہ رب العزت و تووی چینت طبیع اللہ ما یوحائی لیا داگی لنیم راغلی بس دو خودیل راغلی چی ما توحی کی گی او غب خلق ترسوما زغدیل راغلیم چه خلقو تا دا اللہ صفات و خیم او دا بندیان چی دی اللہ پی جنی او دی پل بندیان پی جنی بس دا جواب اصل کینت و اللہ ما یوحائی لیا زمان دا غی سرکار نشتا زمان سر خزان نشتا نو دا غیبو نا خبر بس زمان کار دا دی چیلا ما یوحائی لئی نوز و تا عمر کی باقیدہ چر کلستاکار پا دنیا کی دادے نو انذر به اللذین پی روا پا دی قرآن سرا پا دی وحی سرا چتا تکی گی پی روا پا دی سرا نو سوال پیدا شي چې څوک مانینا هغه هو انکار کوي هغه هو اعتراض نه کوي هغه هو نور غلطه مطالبه کوي د پیغمبر نه معجزات نه غواړي دا ډول نو څنګه یو یاري ملاوی نه ټول داسې نه دي کنه سپاکشتا دی دیر کلک دی خوم چیغی با ستا دی یارولو نا پیدا خلی دا سنشی که دی جو ٹول خلق ستا خبرو منی آخو نشی که دی خدا سی امنا چکنی ایس سوک بینمانی نا خامخا ایبا پکی اللہ نے ایک بندیان ناغی و تیازی خوا وانذر به اللذین ویروا پدی قرآن سرا کسان یخافونا ان یحشروا الى ربهم بچاری یریگی گورچی یریگی نو بیسنگو یرو یرو الخدا و چاپکاری چاگن یریگی دیر سخزلی گٹی ابس نقیامت منی نقدی منی اسن منی ناغب یرو الگوالی کنا نمطلب داده چی دیار اولو نپیدا اغسو کخلی یا خافونا چگی کسن سیرشتا دی اغیر قیامت پا حق کسن ساقیده ساتی او دمرا پویگی چی مراقات بکی اخپر لب سرا دغا خلق با استاد انذارنا استاد بیاننا پیدا واخلی خواد او یروا پدی قرآن سراغ کسان یخافونا چیغی یریگی دینا ان یحشرو الى ربیم چی دی برا جمع کلی شیخ پلنف سراغ قیامت کی او اغڑی رسخ ترود دا پاوی که بل سپکار نرازی صرف پل عمل با پکار رازی خواه لیز لهم من دونی ولی ولا شفیع نبید خلق دپارا بغیر دالانا بل سوک مددگار انسو خلاصون که دعذابنا دغه خلق دا عقیده ده نو د قیامت په حق کې ها نو چې ته ویارې او ته قرآن بیان کې نغی کې و نورم ير راشي تعلم یتقون هغه وزن د جهنم نه بچ کی کنه تبه د باغی ته حاصل شي دا سه خلق هر زمانه کی چری د حق پرست د بیان نه د قران د بیان نه پوره پیدا اخلي کنه زکاری کی مخک مخک زړه کې د الله نه سیا رښتا خو پوره نه پويږي نو پوره نه دي خبر کنه او چې ته ویاره او تور ته بیان وکنو لعلهم یتقون هغه بالکل زن دا شرک نو ساتی زن و دا جہنم نا بچ کی او اغا پا حقیقت کے صحابہ اکرام چیغید پیغمبر دا بیان نا او دا انذار نا فیدا غستکنا نو کله چې غیر اجازه مشو نبی علیہ السلام ته او دا اوسره اتفاق وکړ مرګرته یو کړه نو دی په لری مشرکین او قریشو بل منسوبه جوړ کړه او پیغمبر ته وی چې ګورم منګوم تاسو رناس ته غواړو چې کینو تاسو را خاله چې دغه خلق د ځان نه لري کې دا تاسو ځان تر جمع کړی کنه چې دا لري کې نو مت تاسو را کینو مونږ لا یقیو چې ستانه چا په را کینو توم قریشی همګوم او دا تاجی زن سر سوک مرگری کری دا سوک دی تا خود دیزن مقامی خلق نده سوک دا فارس نا سوک دا روم نا او سوک ده حبشونا سوک ده یمننا تر آغلی دی سدا ده اوکا چیزی زان لرکا نمون بتا سرکینو بیا دای او چلی و تا جوڑ که خان اللہ حکم راولیگو چی دی خبروانو ری داشتمر گری زان لرکی دی خو نرازی نرازی دا چې کوم راغلي دي دي دنا وسلري کوي ولا تترد الذين يدعون ربهم مشلا هغه کسان چې دې زيده پر راغلي را جمع شوي دي چې خپل رب ته فریاد کوي ځکه خپل رب بلنه کوي يدعون ربهم ځکه خپل رب بندگی کوي سنگے کئی بلغداتی ولاشیم دشپے او دورزی تا مانا سارا و مادگر یعنی شپار رد اگی امدغا کارده نور صلی ندی راغلی اگی دنیا کارو نپریخی دی و دیل راغلی چستان سواوری استان سزدکی نگور دا خلق دادان نلری نکی سنگ جتا تا دی قریشو منصوبه جوړ کړی ښا هو کاری وی چې موږ ثناو روستانه دکړه کو ثنه او استاد سره اتفاق کو مرګرتیا کو الله وینا یریدون وجهه د دې نور څه مطلب دی دیکھ تا سر اکیناستو اوستا مجلس کرالو نو دی مطلب دا اللہ رضا ندا گواری خوا دا دغستا مرگری دی چشپا رضا اللہ پا عبادت کی مصروف دی دا غیر ارادا و نیت صرف دا اللہ دا رضا دے تا دیو دا نور خلق فرق دا دے خوا یریدون و جاؤو دا مرگری چی دی را دلری دا اللہ دا رضا نور سو دنیا غرضی نشتا مقصدی نشتا صرف دین لراغلی دی قرآن لراغلی دی دا اون شاڑی خوا بلا دا چی دا شاڑلو لائق خو بالکل ندی زکا چې څوک پتنګیږي نه شړل خدایا چا پکاري چې ته پتنګي تا باندې بوجي او ته نشي برداشت کولې نا خلق شو نو د دې هو پتا باندې سبوج نشتا ما علیک من حساب من شین نشته پدی پتا باندې د دې د حساب کتاب ناس شین حدیثانا خوراک نغواری من حسابی ستانا سجاما جوڑا نغواری ستان نور ست دنیا غرضونا و مقصدونا وزیفی ما بزیفی نغواری اس نغواری بس مسجد نبوی کی دیر دی چاہد اللہ کور دی دقا بوجیم پتا نشتا ارزق پلی اللہ ورکی چکلا عمومی اخری چنین ناستی دغا سے نولی شڑی تاباندی غصبوج نشتا وما من حسابی کالیم من شین او نشتا لے استاد طرفنا پدی باندی سبوج دیستان سنگواری نتبام ددین سنگواری تبا هم پا دی بانده سخپل بگار ناچه چیارا مالا بدا کار کوئے مالا بدا کار کوئے نا بس تازی مواری دغا دا چی دی تبا دین خی قرآن خی چلا تا تسرالی گی او استازی مواری دا او دی بے دکیستانا دا تعلیم و تعلم دستاسو کار دا تاسو مینځ کې دغه تعلق دې تعلیم او تعلم چې ته معلمي او دا متعلمین دي ته استاد دي او دا شاګردان دي بس ندی خود شلل و لایق ندی بیا تا باندې سبوج نشته دي او بالفرض فتتردهم کدی دیو شلل فتکونا من الظالمین نشیبتو دا خلقنا چی ظلم کون کی دیم نشللی خوندی کا نخا شرط خوندی موجود شوئے کرن فتکونا من الظالمین یچویلی دی ندا پدی شرط سرک چرتاو شلل لیکن اگر ندی شللی نزک آغا تا ظلم نسبت نشی که دے یو دا مانا دا دویم ظلم چکر دا انبیاء پا حق کی راشی تاغین مطلب سی خلاف اولا کار چی غور کار پاتی شی بہتر کار پاتی شی ردغی تا ظلم وی تا قرآن پا اصطلاح کی دا معنا به پتا تر دام کچری ذاتي وشړل د خپل مجلس نه دلري کړم نشيبته دا خلقنا چې کار بهتر ونکي بهتر کار ودا نه نو اولا اعلی کار ودا نه نو دا ټول د مسلې ذکر ده پیغمبر ته خپل ذمہاری ذکر کړه چې ته تابعداري کوو د وحي او تو یې راو په دې سره خلقو اذور او پاکستان مرګري پیدا شي هغه زړه کې ود الله یې رہی خدا غستا مرګري دا وزن نه نشړي وره ها دا بل لري کنه ځکه په تا باندې سبوج نشته نو کله چې تمه سره شروع کی امتحانات برازي دا اوسم دا هر زمانه هر وخت کې خو چې نوې ځای نوې بالکل اول تکي مسله شروع شي قرآن کنا نو زم امتحانات راځي لومبې امتحان سي دای چې کله تمه سره او کې ته درس کې ته قرآن شروع کی کنا او خلق واوري ناول مشکلات خود مولان نه ناغيب خلق توي چې دا وګورو اوس مولاشه ول اړو کې لا ګیرې نه دراوله اده مسلې کې ګور به د بي کې غټ غټ مولان شتا لیل عالمان شتا دې کلی کې کنه اغی غگنکی او دے چی دینو مسئلے شروع کری دی ادا سے مسئلے چیغامخ کی چاند دی کری او خلق ہوئی چی یرد اللہ دیر لوی احسان دے پا دے لک باندے خوا دے لک باندے خدا دیر پا دے لکا علم اوکو او ډیر قابل وړوکه الک دی او په دې وخت کې داسې درس کې او قران او تاګي اجه دې رورو دا خدنه خو ډیر لوی عالم جوړ شي او کنه خلق صفاتونه کوي کنه نصیب یا وي ویخه په دې باندې الله احسان وکړه ادا قاضي سی وو ادا باچا سی وو او دا مشران کی پاغي احسان نه کړي په زبان دي احسان وکړو دې احسان لایق وکنه دا مشران مولان قاضيان مفتيان بدبګړني ښا نو الله پیغمبر له تسلي ورکړي چې دا څه وتا ته وموي او ته په دې باندې پریشانی نه کوي ها ولي وکذالک الله وی دا په خوان عادت را روان ده ها دا وسنه خبر نه دا وکذالک دا د الله قانون دی او دا د پخوانه یو عادت دی یو سنت سو فتننا بعضهم ببعض الله وی امتحان میکړی دی د بعضو چې دا کوم حق پرستی او دین بیان یو قران بیان یو حق کار کوي نو د دې امتحان میکړی ببعض په دې نور سره پلی دا نور سوئی دا نور وی لیقولو وی اها اولائی من اللہ علیم و دیبان دی خدای احسانو کو انور پری خودو دید اللہ دی احسان لائق دی کشرانو تا گوراو ندور علم ندور اصاو ندور عبادتو او دا مشران چیدی چی دمرا عبادتونه کړی دی علمونه کړی دی مسافرې کړی دی نو باغی الله احسانو کوي دا مسله ونکړه هغه دا حق بیان نکو او دیراله نو حق بیانې دا حق زامن ای وسو تکي ښا ته دی وی کنه زقد دی اعتراض ښا یقول بوئی اها اولای دې سپکو ته ګوري دا کسانو دا من الله علیم دیوان دے اللہ احسانو کو من بینی نازم پمینس کی عدیل علم ورکو عدیل قابلیت ورکو دا بوئی نو جواب بسی نو جواب دا اللہ طرف نداد اللہ ہوئی علیس اللہ بی اعلم بشاکرین علیس اللہ بی اعلم بشاکرین ولی اللہ خبر ندی ولی اللہ نپی جنی خپل تابدار او خپل شکر گزار زبان دی احسان زکا کرده دی چه دی دا اللہ دین تکلک لار دی دی دا اللہ دا دین خدمت کئی او حق کار کئی خلق تا او مشکلات تیزان نیولې کنه ها الله وی چې څوک زما شکر ادا کړي نو لذین په جنم زو په احسان نکوم دا تاسو چې کوم یا ته بزرگان او مشران هو هغه د الله څخه شکر ادا کړي هغه خو ویني چې دا خلق په شرک کې مبتلا دي او په ناروا او په باندې پراته دي نو دیو تا چلتا ویلی دی چی دا مکوئی توبہ تا دی دا خلینا دا خبر چرتا خطلی دا چی تا ظالم تاویلی چی ظلم مکوئی مشرک تاویلی چی شرک مکوئی بدتی تاویلی چی بدت مکوئی دغس نور ناروا گمراہ گمراہان تاویلی چی دا مکوئی دا مکوئی دی چی تا چا تویلی نا بس خپل وخړی خپل ټیم پاس کوي خجون تیری او خلق پم ډیر مېن دی هر وې زموږ استاد دی کنه ډیر زبردست سره ښه ډیر لېلم دا سره وې ښه تاسو ته خو یې سو نه کوو څنګه لېلم دا سره دا به ځان سره قبر ته وړي ډیر لوی علم دا وسره ډیر پرهیزګار سره وي ښا دا سه تقوا را پکې چې دا جواب الله طرف نه ښا ولنذ الله خپوا فحال چا باندې چې د الله د دین خدمت کوي او شکر ادا کوي بشاکرین اللہ پہ احسان نہ کئی چا دنیا کے توحید نو مغست ہو چا دنیا کے شرک رت کرے ہو نا خلق خبارام ناستو خاموش تو جہاں حق پرس رالا ہوگی قرآن بیان کہ ہوگی حق کارکو نو ور سره ودري ګنا عمر ګرتي نه کوي نو اعتراض نه کوي نو سپکی کوي او خان دې ور پوری د امتحان تھا دا ډیر ګران نه ده کله چې هغه بیان وکړ چرته خلق ورپسې شو چې لکه پرون مولا شو نن دا کوي علم دې کوم ځای کې وکاو او تانور سنت دې دکړي صرف توحید دې دکړې نورې مسلې نشته دا لګي آی راځي ډیر پریشان کړه ډیر پریشان کړه امتحان پر راغی نو سره خپل استاد لا او ولې دا خلق دغه امید کنه ها ما شومان چې راګیر شي نو مور او پلار له رامنډ کی کنه او شاګردان چې راګیر شي نو استاد له رامنډ کی کنه الله رب العزت استاد ته وي ګور چې ګور شاګرد راغې او خلقو راښړلې دي والي ټکولې دي وګورې ته وته ډیر د تسلې خبرې وکا دا پریشانی ختم شي پیدا جا کلذینا کل چراشتا تا هغه کسان یؤمنون بآیاتنا چری یقین کی زمون پایاتونه باندې هغه په سم ایمان راوړې ها او دکیه او بلته خی او دا ګران کار کوي کنه اذیکلتا تراشی فقل سلام علیکم نغیب علیہ السلام نہیں کرے اتبو تمخ کی وئے چی پخیر دا سلام دو مرحبا دے چیو بندر آشید اللہ رزینا اوغ علیہ السلام نہیں کرے اتبو ورمخ کشی اور پاسے والا چو پخیر کمال دیو کچرا لے یسری اخپل زیتر آلے او ایس تکلیف نشتا دے دلتا او اس بار سو خیر خیریت شی آو دعوتا ہوا ہے نو بس داغا آغا مشکلات بختم شی اگر تا چکم درد رسے دلے ہو آبا ختم شی دا تو جتو تدا سے ہوا ہے خان مقل سلام علیکم نو آیا ہوتا چو سلامتی ہے زائتر آلی دا امن زائتر آلی خپل زی ترالی دستا خپل زی دی دل تستا دا پارا وحل نشتا ٹکول نشتا بدی ردی نشتا دل تستا دا پارا امن او سلامتی آدخا سنگا کتب ربکم علی نفس الرحمن لکل کلی دی رب ستاسو پخپل زان باندی چتا سول و رحمت در کئیم اللہ ستاو دا پارا پزان رحمت لازم کرے دکھا چتا دی خلق و لوز رحمت ورکو جنت اغداد انو شانداد من عمل منکم سوان بجہالت چاچی عمل کری پتا سکی دگنا پنا پوئے سران خام خوابندن کی گیر گنا تہر باندنا سنسو کی نالاویلی استادو پا حق کی شچانا سختائیو سغلتی شوی پنا پوئے سمتابا من بعدی او بیا توبو باسی پس داغینا و اصلحا او دخپل عمل اصلاحو کی فانو غفور الرحیم نالا بخشش کو ان کے دے مہربان تو وہ تدا سے خبر آو کی خواہ واسر نچے اغد آغد اینا مستلے ہو شاللے راشی چبی دتیانو راو شام ابادی ردی و تاوی او چی تالر آگے نو توم بے تجربی وی توم بے تجربی وی اسے ځان نه مشر کړو نو تا ته وې چې ځا شر دې جوړ کړی ارزه کې چې ته لور شې نو شر کې نو دې کول خبره کړه نو دې کول نه نه داس مکو الله او تا ته وې چې ته ته تسلی ورکا ته له خوش خبري ورکا او تو سره هم دردی وکا او دا دا حال لنو خوا دا یو امتحان دا لنبی امتحان دا دی خوا چکل تا خبره که مسئله که تا بڑیر پا شوق کی کنا جی خلق در پا سرا پاسین بیا وقت پر زان پا دا امتحاناتی راضی پار جاوان دی خوا چې په دې هم کارونه شي نو بیا وتا ته وي چې بس شو کنه مونږ تا تقریر وکم غواوریدو تا درس وکم غواوریدو تا مسله وکړه مونږ غواوریدو نو بیا بیا ساجته چې تا ولا وخت مقرر کو چې روزانه به داسې کو روزانه به ها دې ته ساجته نو دا دویم امتحان دینو اللہ یو وکذالکا دغس برازی دویم امتحان خوا نو تبوئی چو وکذالکا آو دا مسئلہ بیا بیا کی گی دا قرآن با بیا بیا بیانی گی نفصل الآیات اللہ یمونگا تفصیل کو دایاتنو اوضاحت کو دایاتنو دا څه ده پارا دې ده پارا چې خلق کوشیم اجزا نبی خو ندی خبرو ایو دا مسئلے ندی اوریدلې یو خو باغی خبر شي د خپل دین نه د خپل ایمان نه او د اسلام نه او بل ولتستبینا سبیل المجرمین او بل د مجرمانو د دین نه بوم خبر شي کنه چې داس دیلا او داغی غدین خو پا یو تقریر بانده نکی گی او پا یو درس بانده نکی گی او چه قرآن داول نا روال تر اخیر پوری نویل داغی داغی لار بخلقو تا معلوم شی چه بح دی که خودیر لوی ربارو دی که خودیر لوی غلطه وی تاکی دی خرابی و گورا دا عمل خرابی و گورا او در رسم و رواج خرابی و گورا او در معاشره او او او نو دا پا یو دل کی گی نا دا خو نفصلو اللہ وی منگ بے تفصیل کو کو یا تو نو بنازلو نو با تدی دن بحل کو تمعلوم شنو وانزر بے اللذین و یروا پدی قرآن سرام اغا خلق و یخافونا چاگی سلگ لگ یری گی زلکی یرشتا دے قیامت منی این یحشرو الی ربیم چیزی برا جمع کلی شیخ پر لبسرام او داس روز بی او داس سخت بی لی سلام من دونی ولیون چنبی دزید پارا بغیر دالانا بل سوک مددگار ولا شفیعن انسو خلاص ان کے دا عذابنا رضا خلق ته بیان کوا ولي لعلهم يتقون دې لپاره چې بچي د عذاب نه ست بیان بدیله پیدا ورکړي ښا اوس به خلق راوچت شي او غیبوي چې دا لري کا دا وشړه دستا مرګري او دې ستاد نه ست لایق نه دي زیبستان لری کئی خواه تا سیاست بکی دا سر سیاست فاللہوی چه خبردار ولا تطرد اللذین مشعر آغا کسان یدعون ربهم چه فریاد کئی خپل رب تا بلغدات والعشیم شپا و رد دا غیب الکار نشتا او داولی یریدون وجههم دا اللہ رضا لٹی چیر الله او پس رضا کی نو بس د دې لپاره په ځان شپار روز یو کړی دی او زکړه کوي دغه عبادت کوي یریدون وجهه او لایق د شللو ذکر ندی چې سبو یې نشته نو مالک من حساب من شین نشتا پتا باندې د دې د حساب کتاب ناس شین دستانه سن غواړي نه د نه ځای او مکان غواړي نه د نه روټا او کپڑا او ایس نو ما من حسابک علیم من شین انا به استاد طرف نه په دې باندې سبو یو اسنه ته په بوجو اچې نو دا غیبه د علم نه زړه موړ شي نو لکه بخاری طالبان چوخا بخاری طالبان علم نه کړي بس غیبه جمعات کې دیرو نو د امام استاد خدمت به کوخا بس اغل جامی وینځلې اغل میخ لګیا را وړیو او داسې د جمعات خدمت اټول عمر په دې کې تیر کړو ښا ډېر لوی بوج پاري باندې هغه علم تنه سمې ده او که سمې ده نو بیا دا کار نه کېد بیا په جمعات کې نه پری هوځو با قاعده به وته د مخ کې نه لا بستر به پوګوا چې امام با په جمعات کې اخون ساتل او اخون هغه به ناظرو که خلق چې ناظر ساتي کنه او ته ویلو چې طالب راځي نو داس داسې وته وای ها چې دلته ځای نشته دی او د زړو طالبانو کړي پرتی دی او خلقم داس دی او ځپنور کوي او دلته کې باسو دې رکیږي چې د استاد قدر کوي او عزت کوي او ولا کار کوي او ولا تیل مالګه کوي او جرنده ولکي او دا توبته نو راځي د بیا لاړ کوته ودا او ګرانتار فتتر دم کو دې شلل فتكونا من الظالمين شي با دا خلقنا چې ظلم کوي په دنیا کې او چون کې پیغمبر نو شللی نو هغه تاسو په ظلم نسبت نشي کولای ښه بل امتحان چې مسلو کې نوې ځای او خلک خبر شي د جماعتونو مولان خبر شي استادان خبر شي څوک پکې قاضیان دي څوک پکې مفتیان دي ناری وای لکه کشر لک دی او علم یې پور نه دی کړې اما سلی شروع کړی دی او دې مولا شو ذې مقرر شو نو الله ویدا د امتحان برازیخه وکذالک ذذا الله قانون دې چې الله وی فتننا بعضهم ببعضن ما امتحان کړي د بعضی چې دا حق پرستی په دې بعضی نور سره چې باطل پرستی ليقولوا ذي بهام قضا خبره کوي ها سبوی اها اولای من اللہ علیم بیننا اے داغا کسان دی چونی منی را جمع کری دی کشران زن تکینولی دی اها اولای اے داغا کسان دی چل اللہ احسانو کو پدی باندی انو دی لعلم ورکا انو دی قرآن صدقا انو دی حق بیانی من بیننا زمون پا میانز کیا ومونگا نو بیانو مونگ بانده اللہ دا احسان ندکڑے اپا دیئے اوکو مشران مونگایو او دا دین پابندی مونگا کو او خلقو لمطلب دا دے دا اسلام کارونا مونگا کو ما شم پیدا شی بانگو لمونگو آیو کمڑیوشن و جنازہ پی مونگا کو او مسلی دی شروع کړی لاس پکې وکی نو الله رب العزت وای چې ته خو ځان خدمت کوي کنه ته خو ځان نه چا پیرا ګرځې تا خدا اللہ دین خدمت نہ دیکھڑے علیس اللہ بیعلما بشاکرین ولی اللہ نپی جنی تابدار خپل تا کل دا اللہ تابداری کرے دا تا خدا مقتدیان تابداری لحظ دوتا پنامو یہ خیخا ولی و بس اروح باوتا اولار نچنن دا شئی نشتا نن دا شئی نشتا بس تا خدا خلق شاکره تا خدا شاکر نئی او اغی اللہ وی اغی بس پدی ندی پیسی اکار نشتا نپا لوگا نپا تندا پیس باند و بس دا توحید پتنگان دی او دا ارمان دی چی دا مسئلہ خلق تاورا سی دیو دیر دی شرکیاتو نا بچ شوئے دیتا شاکرین وی اللہ ای پاغی میں احسان ذکر کرے دے چاگی دا دین خدمت کئی اگی مخلوق تا خیر رسی نو دا بندہ چکلہ یو دے کی بیانو کیو پریشان شیو دا خلقو دا بدو ردونا رو تختی نخامخا خپل مرکز ترازی کا نخا او مرکز کی امیر سے ابناستی اللہ و توی چه استادازی مواری دخا چه کلا سو طالب راغے او چاو سر جنگ کلی شور ادوک کلی کنا نتو دید پار بدل تناستش پار وزو چه اغلب تسلیور کئی خا او اغتا بدا سے خبری کئی چه دا غم و پریشانی لری شیخا تو بہتا غصیم اسے نکے ویدا جا کاللذین کل چراشتا تا اے پیغمبر آکسان یؤمنون بی آیاتنا چڑیر محبت کی زمونگ آیاتن سرا فقل سلام علیکم نتپ مخ کی شاپ پا خیر آلی کی دیتا سلام دا مرحبا ہوئی خا او عرب دقا سوائی ملمتا چ اهلا وسهلا فلزه ترالی سمر پاسان رالی ها او مرحبا ډیر فراخه زه ترالی او دل تار سر ډیر دی ها اس غم مکوا ډوډۍ ډیر ادا چې ډیر ادا او سامان پورا دی ار سچی دی ها سلام علیکم و ایوتا چمن دی پتا سو سلامتی دی پتا سو کتب ربکم علی نفس الرحمن لازم کړی دی رب ستاسو په خپل ځان باندې رحمت ستاسو لپاره تاسو لپاره رحمت درکې تاسو لپاره جنت درکې او پوچ تاسو داغه د مسلې او د توحید خدمت کوي ګوره ها انه من عمل منکم سوء ام بجهاله شان دا زیغه چاچا ملکو پتاسو کی بد دنا پوئے دو جنا سمتاب من بعدی او بیتو باویستا پس داغینا و اصلحا او دخپل ذان اصلحا اکرام پانو غفور الرحیم نو اگر رحمت تا اللہ دا دے چلا بخشش کون کده مہربان چدی مسئلی سرا سمر فیدی دی خواب دا آخرت و مواد دنیا هم چه گناهونو بده اللہ معاف کی خواه نو دویم انتحان ده دی داو چه مڑا خو بیانو او ده کنا بیا بیا ساجت ته اروح با بیانی اروح با درسی اروح فجواب بیو کذالکا نفصل الآیاتیم اللہ وی او دقا سبا هر وقتی بیانو تقریر او درسی زکا چی مونگا وضاحت کو دا آیاتونو دا یو آیات تا قرآن کی کبیشمار دی دا با ٹول ویل نگوانی بیدتیانو صرف سورہ تغابن یاد کرو دا ختمونو دا پارا دا اجابا کی ضرورت ملک یاد کرو جمعید شپی دا پارا نا دا قرآن دی دا پار نی را گلے چتاو پاکستان لگریٹ کئے نا تفصیل سره بیانوم غیاتنا چې خلق خبر شي ولتستبینا سبیل المجرمین او خواز حشی لار او دین د مجرمانو تدیسه یو غلطی ده توبه نو په کلونو باندې نخکار کی چې دې کې کومه غلطه یې لیکه هغه په یو تقریر او په یو بیان نکېږي دا چې قران د الحمدونو تر وناس پورې وای کنا ویل د دې دین بخکار شي ښا